Bouffe. Bouffe. Rebufa. Sí, Marlin, sí, ja ho veig, és preciós. Què, Corall? Quan has dit que volies una vista al mar, no et pensaves que tindries tot el mar per tu, oi? Eh? Ai, sí, un peix hi pot respirar aquí fora. I tot gràcies aquí, al teu home. Sí, el meu home. I no ha estat gens fàcil. Perquè tots els peixos pallasso ja el tenien clissat, aquest lloc. Ja hi pots pujar de cua, del primer a l'últim. Et felicito. I el barri és fantàstic. Bon dia. Ja s'ha acabat. No em diràs que no t'agrada, oi? No, no, no, no. Sí que m'agrada. M'agrada, m'agrada molt. Però, Marlin, ja sé que estem en una zona privilegiada, amb bones escoles i una vista excel·lent, però vols dir que ens feia falta tant d'espai? Corall, reina, és pels nostres fills que ho fem. Es mereixen el millor. Ei, mira, quan es despertin, trauran el caparró i veuran una balena passar per davant de la finestra. Xxxt. Despertaràs els nens. Oh, sí, sí. Oh, mira, somien. Els hem de posar un nom? I vols que els el posem ara? Molt bé. A aquesta meitat els hi posem Marlin Junior i a aquesta meitat Corall Junior. Au, ja estem. M'agrada Nemo. Nemo? A un li posem Nemo, però a tots els altres Marlin Junior. Quina il·lusió! D'aquí a dos dies serem pares! Sí. Però i si no els hi agrado? Marlin! De debò? Hi ha menys de 400 ous. És impossible que no n'hi hagi una que li agradis. Què? Recordes com ens vam conèixer? M'estimo més no fer-ho. Jo sí que ho recordo bé. Perdoni, senyoreta. Em pot mirar si tinc un amb el llavi? No, ha de mirar més a prop, està molt endins. No te m'acostis! Ja és aquí, ha arribat la perla. On s'ha ficat tothom? Corall, entra a casa. Au. No, no, no, Corall, no. No els passarà res. Entra a casa. Va, corre. No! Corall? Corall? Corall? Corall? Corall? Fill, fill, fill. Sóc jo, el papa. El papa és aquí. Et prometo que no deixaré que et passi mai res. Nemo. No vull anar a l'escola. 5 minuts més. No, tu no, jo. D'acord. Lleva't, lleva't. És a l'escola. És a l'escola. És a l'escola. Vinga, vinga, vinga. Nemo! El primer dia del poble! No em moguis, no em moguis! No sortiràs tot sol, ja t'ajudo! Què t'has trencat? Què? T'has trencat res? No. A vegades no ho notes perquè els fluids es mouen. Notes que se'm mogui cap? No. Et roda el cap? No. Quantes ratlles tinc? Estic bé. Contesta la pregunta! Tres. No! Ho veus com tens alguna cosa? En tinc una. Dues, tres, només tres. Ah, estàs bé. I l'aleta de la sort? Per sort bé. A veure... Segur que vols anar a l'escola ja. No passa res si no vols. Et pots esperar 5 o 6 anys. Au, va, farem tard a escola. T'has de raspallar. No vols que et pigui una anemona, oi? Sí. Va. Ja estic. Ei, t'has deixat un tros. Un? Aquí. I aquí, aquí, aquí. El gran dia, el primer dia d'escola. Ara sí que és l'hora d'instruir-se, d'aprendre coses. I què és el primer que ha d'aprendre un peix sobre el mar? Que és perillós. Ben dit, Nemo. Primer, comprovem que no hi ha feres a la costa. Sortim i tornem a entrar. I sortim i tornem a entrar. I tornem a sortir i un altre cop a dins. I a vegades, si ho vols fer 4 cops... Para. D'acord, d'acord, anem. Quan sigui escola, veig un tauró. M'estranyaria molt. Has trobat mai un tauró? No, i no en tinc cap gana. On viuen les tortugues? Les tortugues? No, no ho sé. En Sandy Plankton, el veí, em va dir que les tortugues... Em va dir que... Que les tortugues arriben als 100 anys. Mira, si mai en trobo una, li preguntaré. Quan hagi parlat amb el tauró, d'acord? No, no, no, espera, no, no travessis. Agafa'm l'aleta i no et deixis anar. Escolta, ara no t'espantaràs com vas fer el zoo infantil, que no? Ei, que aquell cargol em volia atacar. M'agradaria saber on hem d'anar. Adéu! Us passaré a buscar a l'escola! Anem, mirarem aquí. No, perdonin, és aquí on hem d'esperar el professor? Vaja, mira què ha sortit de l'anemona. Sí, ni jo no m'ho crec. En Martí, oi? Marni. Bob. Ted. Phil. Ei, ets un peix pallasso. Fa riure, oi? Explica una cosa. Sí, sí. Va, creguem-ho. Mireu, és una equivocació molt corrent. Els peixos pallasso no sempre som divertits. Au, va, pallasset. Fes-nos riure, va. D'acord, sé una acudita. Hi ha un mol·lusc. Sí, que camina fins al mar. Bé, no hi camina, hi neda. La veritat és que el mol·lusc no es mou. És en un lloc. I s'hi acosta una espardenya. Llavors, m'he confós. Hi havia una espardenya i al seu costat un mol·lusc. I cap dels dos caminava. O sigui, que no ha dit res. Surt del pati del senyor Johansen ara mateix! Ah, molt bé, marrec! On sou? Ei, pare, que puc anar a jugar, sisplau. Preferiria que anessis a jugar enmig de les esponges. Ets on jugaria jo? Mireu quina aleta! Castanya! Ai, què he fet jo? No he fet res! Respecte! És el primer dia que ve. Va néixer així. N'hi diem l'aleta de la sort? Pare! Veus aquest tentacle? Doncs és una mica més curt que els altres. Però no ho veu ningú. Sobretot quan els mag tots així. Doncs jo sóc al·lèrgic a lactosó. Doncs jo sóc detestable. Ai, el mar de zones voltes n'hi ha. Quatre i onze, ai, la mar de bé. No, tu et quedes aquí. Pelàgic, mesopelàgic, avís del pelàgic. Les altres són fondes i mai no les veuré. Vaja, on és la meva classe avui? Som aquí, demà! Ah, sou aquí! Amunt, exploradors! Ai, és el saber que us ensenyo molt líric. L'explorador va pel mar i és empíric. Ja te'n pots anar, pare. Ei, tu qui ets? Sóc en Nemo. Molt bé, doncs. Tots els nous exploradors han de respondre una pregunta. D'acord. Digues, a quina casa vius tu, Nemo? En una anemona. Tranquil, tranquil, no t'hi facis mal. Benvinguts, exploradors! Pensi que en Nemo té una aleta petita. Li costa una mica nedar. Deixi'l descansar cada 10-15 minuts. Ara te n'has d'anar, ja. No pateixi, no ens separarem per res. Molt bé, classe. Les òrbites cap endavant i, sobretot, no ens interessen les vostres opinions o esofagials. Això va per tu, Jimmy. Oh, si vols aprendre... Adéu, Nemo! Adéu, fill! Vigila. Ei, ho has fet molt bé per ser el primer dia. Home, algun dia els has d'afluixar la corda, no? Jo m'ho vaig passar fatal quan el meu gran va anar a l'abisme. Han de prendre'n a sols pel... L'abisme? Se'n van a l'abisme? Però què, com? Sou bojos? Per què no els fregim ja? I els servim amb patates? Però, Marti, calma't. I com vols que em calmi, cavallot? Cavallot? Per ser un pallasso no és gens divertit. Llàstima. Ai, és una espècie, espècie, espècie. Moltes espècies que viuen aquí. Sí. Porífers, antosaurs, hidrosaurs, sifusaurs, cetacis i tots viuen aquí. Gastròpodes, artròpodes i humudes, apòlopodes, búfals, capuchins, els peixos i el delfí. Vinga, canteu! Oh! Vam menjar. Ja hi som, l'abisme. Molt bé, exploreu, però no us allunyeu gaire. Un cianobacteri estromatolític, veniu! Tot un ecosistema dins d'una partícula infinitesimal. Hi ha més cadenes de proteïnes en aquest bacteri que grans de sorra hi ha en tot el mar. Vinga, canteu amb mi. Hi ha porífers, antosous, hidrosous, acifosous, cetacis, crustacis i tots viuen per aquí. Ei, nois, espereu-me! Uai. Que guai. Ai, que... Ah! No, m'heu fet tinta. Què és això? Jo ho sé què és. Sí, el Sandy Plankton en va veure una. Va dir que era una panxa. Gran noi, quina panxa més grossa. Ei, mireu què faig. Vaig a tocar la panxa. Rieu molt, però per què no us hi acosteu? D'acord. Qui em guanya? Vinga, Nemo, a veure si t'hi acostes. El meu pare diu que és perillós. Nemo, no! Pare? Oh, què volies fer? Sortir al tamar? No, jo no hi volia anar. Sóc aquí. Pare, no! No volia, no! No, té massa por. No és veritat. Això no és cosa vostra, marrecs. I teniu sort que no ho digui als vostres pares. Ja ho saps, que no n'edes bé. Sí, sí que n'edo bé. Em sents? No, no et sento. Ni t'hi hauries d'acostar aquí. Jo tenia raó. Ja començaràs l'escola d'aquí a 2 anys. No, pare. Només perquè et faci por l'oceà? No estàs preparat. I no vull que tornis aquí. Tu et penses que ja ho pots fer tot, però no pots, Nemo. Com t'ho diu? No! No hi ha res aquí. Au, veniu. Perdoni, els puc ajudar? Sóc un científic. Tenen algun problema? Ho sento, no els volia interrompre. No neda gaire bé. I crec que encara és aviat perquè rondi per aquí sense que el vigilin. Li asseguro que a mi no corre cap perill. No dic pas que no. Però té molts alumnes i se li pot perdre quan no miri. No dic pas que no miri. Déu meu! En Nemo neda cap al tamar! Nemo! Es pot saber què fas? Et quedaràs enganxat i t'hauré de venir a treure abans que et trobi un altre peix. Torna aquí! Et dic que tornis aquí ara mateix! Para! Si avances una mica més, noi, ni se t'acudeixi! Si toques aquesta llanxa amb l'aleta, em sents o què? No toquis-la! Nemo! Ha tocat la panxa. Au, vinga, mou la cueta i torna cap aquí. Molt bé. No saps pas el que t'espera, ara em sents? No! Vinga, vinga, fill! Poseu-ho sota meu! Thank you. No, no, no! Nemo! Nemo! Nemo! No! Nemo! Nemo! No! No, sisplau, no! No, no! Algú ha vist una llanxa! Sisplau, una llanxa blanca! Fora d'aquí! Sisplau, el meu fill! Ajudeu-me! Són el meu! Perdoni, no l'he vist. Senyor, que s'ha fet mal? L'he perdut, perdut. L'he perdut, tranquil, perdut. No s'amoïni. No, no, se l'han emportat. He de trobar la llanxa. Una llanxa? Jo n'he vist una. L'has vist? Sí, ha passat per aquí no fa gaire. Era blanca? Hola, em dic Dori. On? Cap on? Ha anat! Cap aquí, cap aquí, cap aquí ha anat. Vine! Gràcies, gràcies, moltes gràcies. No es mereixen. Què? No puc nedar? Què passa? No us plouran al mar per tu? Eh? Tens cap problema? Eh? Eh? Digues, digues, digues! Vols brega? Sí, sí, quina por que tinc! Què vols? Un moment! Para de seguir-me, d'acord? Però què t'empatolles? M'ensenyaves on ha anat la llanxa. Una llanxa? Ei! Si n'he vist una, ha passat per aquí no fa gaire. Ha anat... cap aquí, cap aquí, cap aquí ha anat, vine! Espera, espera! Es pot saber què passa? Ja m'ho has dit abans on havia anat la llanxa. Ah, sí? Ja hi som. Si això volia ser una broma, no fa gràcia. I sé molt bé què em dic. Sóc un peix pallasso. No, no em fa, ja ho sé que no. Em sap molt greu. Pateixo de pèrdua de memòria recent. De pèrdua de memòria recent? M'aixeques l'aleta. No, és veritat. Oblido les coses gairebé a l'instant. Ve de família. En fi, si més no, m'ho sembla. On deuen ser? Vols res, tu? Tu no estàs bé del tot. Creu-me. I em fas perdre el temps. He de trobar el meu fill. Ah! Hola. Oh. Hola! Sóc en Bruce. D'acord, ja ho entenc. Qui se'n fia d'un tauró, eh? Ai! I doncs, què hi fan un parell de bocins rondant per aquí a aquestes hores, eh? No res, no fem res, ni tan sols rondem. Genial! Ei, no us agradaria venir a una trobada que faig amb uns quants amics meus? És una festa? Sí, sí, tu ho has dit, una festa! Què hi dieu? M'encanten! Pot ser divertit! Sí, són divertides i ens agradaria venir, però no podem perquè... Au, sisplau, insisteixo! D'acord, si a tu et fa gràcia. Sí que és una festa. Però no us hi acosteu. Aquests globus tenen cops amagats. Val més que no us empeti cap. Àncora, xum! Ara arriba, per fi! Tenim companyia. Ja començava a ser hora. Ja ens hem acabat els entrepans i encara em moro de gana. Gairebé ens agafa un atrac, tu. Vinga, acabem d'una vegada. Molt bé, la reunió ha començat oficialment. I ara fem la prometença. Seré sempre un bon tauró. No una màquina de menjar sense cervell. Si vull canviar aquesta imatge negativa, primer m'he d'esforçar per canviar jo. Els peixos són amics, no menjar. Tret dels dofins repugnants. Els dofins? I tant! Es pensen que són els reis. Ei, mireu-me, sóc un dofinet i amb les aletes. Aquí sóc el maco. Molt bé, avui hem arribat al cinquè pas. Porteu un amic peix. N'heu portat tots un? Jo sí. Hola! I tu què, xum? Jo, doncs, el tenia, però no sé on l'he ficat, l'amic. Au, no pateixis. No sé per què, però m'ho he imaginat. Si vols, et deixo un dels meus amiguets. Oh, gràcies, Bruce. Un amiguet per un amic. Començaré amb els testimonis. Hola, jo em dic Bruce. Hola, Bruce. Fa tres setmanes que no tasto un sol peix. Us ho juro, que em trinxin i em facin sopa, si no. Ets un estímul per tots nosaltres. Molt bé, qui és ara? Jo, aquí, aquí, aquí, aquí. Sí, la noieta d'aquí al davant. Au, vine aquí. Hola, em dic Dori. Hola, Dori. Sí, i jo... em sembla que no n'he menjat mai cap de peix. Ei, és fantàstic, Dori! Sí, enhorabona! Oh, per fi m'ho he tret de la consciència. Bé, aquí toca. Tu què has de dir, company? Quin problema tens? Jo? No en tinc cap. Oh, si tu ho dius, mentiré. Per començar, digues el teu nom. D'acord. Hola, em dic Marlin, sóc un peix pallasso. Pallasso? De debò? Vinga, explica un acudit. Oh, sí, m'ha agradat molt. De fet, en conec un que és molt bo. Hi ha un mol·lusc i s'acosta una espardenya. Normalment no parlen les espardenyes, però en un acudit tothom parla, esclar. I quan el mol·lusc veu l'espardenya li diu... Nemo! Nemo! Nemo! No l'he entès. Per ser un peix pallasso no és gens graciós? No, no, no, és el meu fill. Se l'han emportat uns submarinistes. Oh, no, pobre peixet. Humans, es pensen que tot és seu. Americans, segur. Ai, mireu com aquest pare busca el seu fillet estimat. Ah, que valentia, aquests cargots. No el vaig conèixer, el meu pare. Au, vine, som amics teus. No sé, l'humà. Doncs hem de buscar un peix, te'n sàpiga. Ei, nois, taurons. No, ei, Dori. Ei, no, Dori. És meu, dona-m'ho. Dori, dona-m'ho. Però ja. Oh, t'has fet mal. Em sap greu. Ai, quin pinyac. Em sou sang? Oh. Au, au, au. Dori, què t'has fet? Oh, oh, deliciós. Intervenció! Una miqueta. Mira de comportar-te, Bruce. Recorda que els peixos són amics, no menjar. Ja! Dori, vigila! Tindrem peix per sopar. Recorda els 5 passos. Bon dia! Estem atrapats! Hi ha d'haver una sortida! Qui hi ha? Dori, ajuda'm a trobar una sortida! Perdona, hauràs de tornar més tard. Ens hem d'escapar. No n'hi ha cap. N'hi ha d'haver una. Ei, mira això. Escape. Què deu voler dir? És curiós. Diria que s'assembla molt a escapar. Ei, un moment. Saps llegir? Sí, llegir? És veritat, en sé. Llavors, digue'm què hi diuen. Ah! Ho fa sense voler. El pobre ni va conèixer el seu pare. Bruce, no et perdis. Oh, no, estem atrapats. No, Bruce, seny. Perdoneu-lo. Noi, en el fons, és bon xicot. Necessito les ulleres. Vols les ulleres? No! Agafa les coles! Oh, no! Bruce? Què? Campi qui pugui! Campi qui pugui! Oh, s'ha acabat la festa? Maco. Pare? Pare? Huh? Prepara'l per la corona anterior, si us plau. Necessito més cotofluix. D'acord. Hola, tap de basses! És una monada, oi? Vaig trobar aquest menut als esculls a punt de morir i el vaig salvar. Què? Ja ha fet efecte la novocaïna? Sí, crec que sí, quan vol dir-ho jo. Bombolles! Bombolles petites i grosses! Bombolles, bombolles! Són meves. Li agraden les bombolles. Bonjo. Oh, tranquil, petitó. Tranquil, no has de tenir por. Ui, que espantat que està. Vull anar a casa. Sabeu on és el meu pare? Reiet, el teu pare encara deu ser a la botiga. A la botiga? Sí, la botiga. Jo sóc del bazar del peix. Palau del peix. Peixorama. Per català. Internet. I tu, de quina ets? Jo sóc de l'oceà. Ah, l'oceà. L'oceà! Ah! Ah! Així no l'han descontaminat encara! Jack! Ui! Neteja'l! Ui! L'oceà! Oh, la mer! Bon! Voilà, ja està net. Que bé, el gran mar blau. Com és? Doncs, crani... blau. Ho sabia. Escolta, si et fa falta res, demana-ho a la tieta Deb, sóc jo. Ah, i si no hi sóc, ho pots demanar a la meva germana, la Flou. Hola, què fem? No t'escolti res del que et digui, està sonada. No et sentim, Pitch. Tenim una sessió en directe. Que bé, que bé, que bé. Una endodòncia i pel que he vist a la radiografia no té bona pinta. Com, hi pinces a lloc? Sí. Amb què l'ha obert avui? Una gaita Gliden. Es decanta per aquesta últimament. Ui, no veig res, Flou. Fa servir la tècnica Shield. Sí, amb una llima Headstrom. No, no és una Headstrom, és una K-Flex. És de doble hèlice, és una Headstrom. No, una K-Flex. Headstrom! K-Flex! Ja hi som! Qui m'ajuda? Ja el desinflo jo. Au, no ho pegi. Ah, la boca humana, quin fàstic que fa. Hola, Nigel. Faig tard, m'he perdut res. Una endodòncia, delicat. Una endodòncia, eh? Amb què l'ha obert? Una gaita Gliden. Es decanta per aquesta fresa últimament. Confio que no es passi amb l'amalgama. Hola. Qui és? És nou. Sí, l'ha tret dels esculls. Un foraster. Ets del meu barri, eh? Perdona si m'he menjat algun parent. Els peixos neden i els ocells mengen. Ei, tu! No, no, no. Aquests peixos són meus, no teus. Au, fora. Va, fuig, fuig. Oh, s'ha trencat el marc. És la Darla, la meva neboda, fa 8 anys aquesta setmana. Ei, petitó, digues hola a la nova mama. El divendres vindrà a buscar-te. Ets el seu regalet? Ui, xx, no diguis res, és un secret. En fi, senyor Tucker, mentre esperem vaig a canviar l'aigua al Canari. Ara torno. Oh, la Darla. Ei, què li passa? No va parar de sacsejar la bossa. Pobre Rialles. Va ser el recal de l'any passat. Va agafar l'últim tren a la claveguera. És una peixicida. No, no hi vull anar amb ella. Jo vull tornar amb el meu pare. Pare! Pare! Salva! Estic cansada. Que no el toqui ningú. Que no el toqui ningú. Que em pots ajudar? No. Si hi has entrat solet, em pots sortir solet. Au, ganya. Ho pot fer sol, d'acord? Calma't. Mou alternativament les aletes i la cua. No puc. Tinc una aleta atrofiada. Això no et fa ser inútil. Pensa què has de fer i veuràs com surts. Vinga! Perfecte. Ah! Visca! Has vist com t'agrada? Un de l'oceà. Com tu, ganya. Sí. Conec aquesta mirada. Tu em portes una de cap. No, pensava que al noi li hauríem de fer una recepció com cap. Ei, que no tens nom, veïlet? Nemo. Em dic Nemo. Nemo. Tu menjaràs? Ei, vigila amb el martell. Què diu aquí? Dori! Desperta't, desperta't! Amunt! Va! És natural, el blau. Amunt! Els taulons mengen peixos! Dori! Què? Quanta pols. Ah, les ulleres, on són? No, no, les ulleres! Agafa-les, agafa-les, agafa-les, agafa-les! Això no s'acaba mai, tu. Eco, eco! Ei, què fas? Les ulleres les he perdut. Que t'han caigut? No, a tu! Una possibilitat que tinc de trobar-lo i l'he perduda. Ei, tu, conyes ploramiques. Quan la vida et maltracta, saps què has de fer? No, i no vull saber. Un peix neda, un peix neda, un peix neda, neda, neda. Digue'm què fem, nadem, dem. Dori, no cantis. Oh, oh, oh, oh. Dori. M'encanta nadar. Dori. Quan un vol nadar només... Mira què has fet! Ja no me la podré treure del cap, aquesta cançó! Perdó. Ei, que veu res. Ah! Qui m'ha tocat? Jo, perdona. I qui ets? Qui sóc? Qui vols que sigui? Jo. Tu? Que ets la meva consciència. No sóc. Sí, sí, sí. Sóc la teva consciència. Fa temps que no parlem. Com estàs? No em puc queixar. Ah, bé. Escolta, vull que em diguis una cosa. Que veus res aquí? Doncs veig... Veig una llum. Una llum? Sí, allà baix. Ei, consciència, que sóc morta. No, jo també la veig. Què deu ser? És molt bonica. Em sento tan bé. Cosa sorprenent. Per mi. Tinc ganes de tocar-la. Oh! Tu, vine aquí. Va, no t'escapis. Ves, que t'agafo. Ves, que t'agafo. Ves, que t'agafo. Au, que vull nedar amb tu. Ves, que t'agafo. Sempre serem amics llum. S'ha acabat l'encís. No m'hi veig. No sé on vaig. Les ulleres. Quina... No veig res. Mama! Ei, unes ulleres! Llegeix! Mira, em sap greu, però si el poguessis acostar una mica, no m'hi veig gaire. Sí, així. No el moguis, ara. Tu vols llegir? D'acord, d'acord. Capità Manaies. Ah! Aviam, bé, ja està, bé. Peix, peixa, peixatera, la primera línia diu Peixerman. Peixerman no significa res. I ara, la segona línia. Biaualà, biaualà, biaualà, llum, sisplau! Qua, qua, ara... La segona diu biaualà, mi parantador! Molt bé, fes lectura ràpida i acaba. Sí, tranquil, no hi ha pressa, sí, tranquil. Ah, que hi ha pressa, sí, llegeix que lleu de pressa! Sí, diu, sí, diu! Sóc mort. Mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort. M'he mort, sóc mort. Visca! Som lliures, som lliures. Que bé, bé, bé. Avui passaràs fam. Uau! Molta, molta, molta fam. Sí, sí, sí, molta, molta fam. Has Dori. De fer règim. Sí. Dori! No. Però què diuen? Què hi diu a les ulleres? Feixer-me amb iaual avi 42, Cindy. Ah! Era currat que diu! Normalment no recordo res, però aquest cop sí! Peixer-me... Espera, espera, espera! Qui on és, això? No ho sé. Però i què? Ho he recordat! Peixer-me amb Iaualavi 42, Cindy. Encara ho recordo! Digues el teu nom. Nemo. Germà Bomba, endavant. Nemo, nouvingut d'ocre i blanc. T'hem fet venir aquí, al cim del món Guanahakalugi, perquè t'uneixis a la gran germandat de la peixera. Eh? Et volem al club. Sí? Sí. Però abans has de poder creuar el cercle de foc! Encén el foc! El cercle de foc! Has dit que ho faries, el cercle de foc! A partir d'ara mateix, el teu nom és Esquer. Esqueruha! Benvingut, germà Esquer. Esqueruha! Prou esquejar ja. Esqueu! L'Esquer és dels nostres, ara, d'acord? D'acord. I no el podem enviar a la mort. La Darla vindrà d'aquí a 5 dies. Bé, què podem fer, nois? Molt bé, ja us ho diré jo. Aconseguirem que se'n vagi. L'ajudarem a escapar-se. Escapar-me? Sí? Tots ens escaparem. No, Ganya, un altre dels teus plans, no. Ho sento, però són un fracàs estrepitós. Per què hauria de ser diferent, ara? Perquè el tenim a ell, ara. A mi? Veus aquest filtre? Sí. Tu ets l'únic de la peixera que pot entrar i sortir d'allà dins. El que volem que facis és que agafis una pedreta, la portis allà dins i travis les pares. Quan ho facis, la peixera estarà cada cop més i més llefiscosa. Ben aviat, el dentista no tindrà més remei que netejar-la. Per fer-ho, ens traurà d'aquí dins i ens posarà a cada un dins d'una bossa de plàstic. Llavors baixarem el taulell rodolant, sortirem a fora, baixarem pel tendal, travessarem els arbustos al carrer i fins al port. No pot fallar. Qui està amb mi? Jo! Jo! Jo! Jo! Tu estàs sonat? Em sap greu, noi, però no ets un gran nedador. No patiu, se'n sortirà. Què? Com ho veus? Què hi dius, Esquer? Sí, fem-ho! Vaig a Pesher, m'envieu a l'avi 42 Cindy. Si vols saber on vaig, ara mateix t'ho dic. A Pesher, m'envieu a l'avi 42 Cindy. On? És que no t'he sentit. A Pesher, m'envieu a l'avi 42 Cindy. Perdoni'm. No t'he sentit, t'escoltava un altre. Perdoni'm. Pesher, m'envieu a l'avi 42 Cindy. Saben com? Hola. Esperin. Un moment, que em podrien dir. Ei, on van? Un moment, vull parlar amb vostès. Mireu, nois, pareu un moment. Us vull fer una pregunta. Què sabeu? Se'n tornen a anar. Becher, m'envieu a l'avi 42, Cindy. Per què t'ho he de repetir tants cops? T'ho tornaré a dir. No em molesta. Becher, Tori. Escolta. Què? No, no, no ho sé, però em sembla que és molt millor per tots dos que a partir d'ara ens separem. D'acord. Que vagi sol. Ahà. Vull dir sense... Bé, no vull dir sense tu. És només que no vull que tu vinguis amb mi. Eh? No et vull ferir els sentiments. Què vols dir, que me'n vagi? No, vull dir que... Sí, sí. És que ja no em puc entretenir més, Dori. I tu ets d'aquells peixos que et fan entretenir. Sovint és un avantatge. N'hi ha molts com tu, són els entretenidors. Vols dir... Vols dir que no t'agrades? No, si tu m'agrades molt. I és perquè m'agrades que no vull estar amb tu. És un sentiment contradictori. Au, no ploris. Si m'agrades. Ei, tu! Senyoreta, que el molesta aquest paio? Doncs no me'n recordo. Ho feies? No, no, no, no, no. Només et... Ei, no em poden pas dir com puc anar. Parlem amb ella, no amb tu. Ei, li agrada la invitació? Vinga, com si fos l'assaig, nois. Què som ara, ho saps? Sí, calla, em sona. Sóc un peix que té el nas com una espasa. Sí, sí. Un peix espasa. Tu, pallasso, deixa-ho endevinar la senyoreta. Treu la mantega. Oh, ho tinc a la punta de la llengua. La costa. T'he vist. A mi? Té moltes potes i viu al mar. Cloïsa. Gairebé. Ai, quina gesta més gran. Ves qui t'ho diu, no n'hi ha cap de millor. Ah, algú em podria indicar el camí? Algú em podria indicar el camí? No fa gràcia. Bla, bla, bla, jo, jo, bla, bla, bla, bla, bla, jo, jo, jo. Gràcies. Oh, vaja. Ei, ei, torna. Au, oh, què et passa? Què em passa? Doncs que mentre ells es diverteixen fent imitacions, jo sóc a l'altra punta de món, amb un peix que ni és capaç de recordar el seu nom. Ostres, deu ser molt frustrant. Sí, i no he trobat el meu fill. Qui? En Chico? En Nemo. Ah, sí. Però és igual, perquè no hi ha cap peix en tot l'oceà que vulgui ajudar-me. Ei, jo sí que t'ajudo. No et moguis d'aquí. Ei, nois! Què, ja la torna a molestar? No, no, és un bon xicot. Sigueu comprensius, ha perdut el seu fill, Fabio. Heu sentit a parlar de Peixer? M'envieu a l'avi 42, Sidney? Sidney? Sí, és clar. Ah! Ei, Ted, tu hi tens parents a Sidney, oi que sí? I tant! Ei, saben on és Sidney? No saben pas com arribar-hi. Sí, només han de seguir el CEA, és a dir, el corrent de l'est d'Austràlia. És molt gran, no té pèrdua. És en aquella direcció. Després l'han de seguir unes... No ho sé, quantes diríeu, nois? Unes tres llegües? Aquesta preciositat els arrossegarà fins a Sydney. Que bé! És fantàstic! Ho has aconseguit! Au, va, jo sóc així. M'agrada ajudar sempre. Ei, nois, gràcies! No es mereixen! Ai, no t'ho agafis tot tan a pis! Sou genials! És ell fet i pastat. Adéu! Un moment, senyoreta, esperi! Què? Quan arribin aquestes roques, les passen pel mig, no per sobre. Roques, pel mig, no per sobre. Ho recordaré. Ei, tu, espera! Ei, espera, company! Espera! Espera, espera! T'he de dir una cosa. Que boniques! No m'agrada, no m'agrada. Vine, la passarem per sobre. Ui, ui, ui, company, això em fa molt mala espina. No sé per què, però crec que les hauríem de passar pel mig, no per dalt. Però tu t'ho has mirat bé, això. És una trampa mortal, segur. T'ho dic de veritat, de veritat, de veritat, l'hauríem de travessar. Jo també t'ho dic de veritat, de veritat. Passem per dalt. Au, va, confia en mi. En tu? Sí, confia, els amics ho fan, no? Ei, una cosa que brilla. On? Mira, ha passat per sobre les roques, va, seguim-la. D'acord. Ei, tot és més clar aquí dalt. Ho has dit. I què és allò? És el corrent. I arribarem en un tres i no res. Hola, menut. I tu volies passar per allà al mig? Li posaré flonget i serà tot meu. Sí, serà el meu flonget. Vine, flonget. Vine, petitó. Au! Dori, és una medusa. Flonget dolent. Més que dolent. Fuig, fora, fuig. Aviam, ensenya'm. No ho toquis, no ho toquis. No ho tocaré, però deixa'm-ho mirar. I per què no t'ha picat a tu? Ho ha fet. Au, jo, quieta. Visc en una anemona, ja hi estic acostumat. Donc, au, au, au. No és greu, se't curarà. Però ja has après la lliçó, oi? Sí. Que no es poden tocar les meduses. Has tingut sort que era petita. Ah! Quieta. Això no m'agrada, Dori. Què és això? Boing, boing. Dori! Boing, boing, boing. No Dori! Grapes! No el saltis al cap, et picarà. No et piquen. Els caps no piquen, esclar. Que bé! Dori, escolta, tinc una idea. Un joc. Un joc? Un joc. Un joc? Sí. Ah, que bé! Vull jugar. Escolta, doncs, qui surti abans de les meduses fent bots, guanya. D'acord. Les normes. No pots tocar els tentacles. Només el cap. No sé què dels tentacles, d'acord? Preparats, a punta? No, espera! No els pots tocar, els tentacles! Espera! Dori! S'ha de córrer, si es vol guanyar! Dori! Espera! Dori! És jugar amb la mort, això. Enganyar-la. I a més és divertit. Ens en sortirem. Vigila. Que no et facis plorar quan perdis. No ho crec. Contesta, no pots anar contra l'evolució. Em van crear per córrer. Perdona, Dori, que tens gana. Què? Gana? Sí, perquè te'n passaràs molta aigua. És que la rentella en sóc fort. Ha guanyat el peix pallasso. Som fora, sí. Dori? Oh, no! Dori! Dori! Dori! Oh, Dori! Que m'han desqualificat. No, si ho fas molt bé, estàs guanyant! Però no t'adormis! Ah? Aviam, on viu? Ah? En P. Sherman. Sherman, viu a la vida. Molt bé! No te dormis! P. Sherman. Via Wallaby 42. Te dormis. Nemo. Vas a faltar el pare, oi, Skim? Sí. Ja. Tens sort que hi hagi algú allà fora que et busqui, per això. Segur que no em busca. L'oceà li fa por. Pitch, com ho tenim, això? S'ha pres 4 tasses, no haurem d'esperar gaire. Vigila el vent. El primer cop vaig caure damunt de l'instrumental. Volia arribar al vàter. Al vàter? Totes les canonades porten al mar, menut. Ostres, quantes vegades t'has intentat escapar? Ja n'he perdut el compte. Els peixos no hauríem de viure tancats. Ens afecta la closca. Bombolles! Pipi-caca! Ha agafat una revista. Tenim 4:02 minuts. Ha arribat l'hora, Esqué. Ho pots fer, noi. Hem d'actuar de pressa. Quan siguis a dins, nedes fins al fons de la caixa. La resta ja te l'aniré explicant. D'acord. Serà bufar i fer bombolles, noi. Molt bé, fantàstic. Que em sents bé? Sí. T'envio la pedreta. Escolta, hi ha un forat aquí. El veus? El veig. Molt bé. A dins hi trobaràs una mena de ventilador. Amb molt de compte, deixa la pedreta dins del ventilador perquè pari de girar. Ah! Vigila, a poc a poc. No ho puc fer. No ho veig gens clar, ganya. No pateixis. Au, torna-hi. D'acord. Així, molt bé. A poc a poc, molt a poc a poc. Ja està, ja està. Ho ha fet. Molt bé, menut. Ara puja pel tub i surt. Déu meu! L'hem de treure de pressa! Ajuda'm! Digues què hem de fer, Ganya! No! Tranquil, noi, no perdis la calma! Ajudeu-me! Esqué, agafa la planta! No! Més planta! No n'hi ha més! Amunt, Esqué! Agafa-la! Jo no n'hi! Tireu! li facis entrar mai més. No. S'ha acabat. Tio, enfoca't, tio. Tio. Oh. Ei, però si ets viu! Què ha passat? Oh, ho he guipat tot, tio. Primer tu has fet uou, i nosaltres uou, i després tu uou. Es pot saber de què parles? De tu, menudet, del teu rotllo amb les meduses. T'agraden les emocions fortes a tu. Oh, ai, la panxa. Tranqui, col·legui. No m'empastifis la closca, que l'acabo d'encerar. Oh, senyor Tortuga. Frena, el senyor Tortuga és el meu pare. Jo em dic Crash. Crash? Ah, sí? Molt bé, Crash. Escolta, he de trobar el corrent de l'est d'Austràlia, el SEA. Ja hi ets, tio! Desperta't! Agafa't a la closca, tio! On va? Massa! És massa! Sí! Oh. Ah, ei! Què hi fas en un dia tan guai aquí al SEA? Doncs és que amb la Dori hem d'anar a Sydney. La Dori, com està? Qui? Oh, la Blaveta. És el pis de baix, tio. Dori, Dori. Oh, Dori. De debò que em sap molt greu. Ha estat culpa meva. Culpa meva. 29 i 9, és que vinc, cavall pit! Valga'm Déu! Tranqui, para el motor. Ara veurem com l'esquit se'n surt tot solet. Esquit, fill, que guapo, eh? Toca aquesta. Ara aquí. Tio! Ep, presentacions. Meduses, el nano. Nano, en meduses. Meduses? Que guai! Total. Ja veig que he fet una cosa que us ha agradat. Com va, tio? Au! No fluixis, fill! Ah, oh, és massa, meduses. Quan els menuts són ous, els deixem a la platja perquè es covin. I rau, rau, rau, arriben tots solets al gran mar blau. I arriben tots sols? Esclar. Però, tio, com ho sabeu que és el moment? Saber-ho no ho saps mai, però quan ho saben ells, ho saps tu, saps? Oh. Jo el conec, aquest menes. És en meduses. Au, va, salteu-li al damunt. No, és un pallassosca. Plou, deixeu-me sortir, que he de respirar. Ei, un moment, sisplau, nois, un... Que s'ha mort? Perdona, és que no he entrat gaire en detalls. On aneu ara? Mira, resulta que tinc un fill i me l'han pres. M'han pres el meu fill. No ho crec. Com te l'han pres? No, no, no, no. Mireu, nois, prefereixo no parlar-ne. Au, va! Per què no? Sisplau, va! Bé, d'acord. Jo visc en uns esculls molt, molt lluny d'aquí. Ei, nois, això pinta bé, oi que sí? I el meu fill, en Nemo, s'havia enfadat amb mi. I potser no ho hauria fet si jo no hagués estat tan dur. Ja no ho sé. En fi, em van nedar marendins cap a una llanxa i quan era lluny van aparèixer uns submarinistes. Vaig mirar d'aturar-los, però la llanxa corria molt i ens vam endinsar en el mar per seguir-la, però no els vam poder aturar. No els va poder aturar. I el pare del Nemo es va endins al mar i es va topar amb tres taurons ferotges. Els van espantar fent-los volar pels aires. Ostres, quina aventura. Llavors es va submergir centenars de metres cap a la foscor. Era negre i tenebrós, aquell lloc no es veia res. Com anem, Bob? L'única cosa que vam veure allà sota va ser una llum que venia d'una bestia horrible de dents esmolades. Vols tocar de noi i després es va haver... I ara els dos passers! Fa dies que segueixen el corrent de l'est d'Austràlia. O sigui que poden arribar aquí d'un moment a l'altre. Per tant, seran... En el port de Sydney d'aquí a pocs dies. És evident que aquell parell no s'aturaran davant de res fins que trobi el seu fill. Espero que ho aconsegueixi. Això sí que és un pare que s'estima el seu fill. Voleu callar d'un cop? Sou rates amb bales! No paren de buscar el seu fill Nemo. Nemo? Se'l van emportar dels esculls, un submarinista. Teniu, contents? Ei, ei, ei, repeteix-m'ho. No sé què has dit d'en Nemo. Què era? Meu? L'últim que et sé és que anava cap al port. Bé, genial! Creieu que està bé? No ho sé, però sobretot no parleu de la D, A, R... No cal que t'esforcis, ja sé de qui parleu. Canya? Canya? Com anem, Esquer? Em sap greu que no hagi pogut aturar... No, és a mi que m'ha de saber greu. Tinc tantes ganes de sortir d'aquí, tantes ganes de tastar aquest mar, que per aconseguir-ho he estat capaç de posar-te en perill. No hi ha res que ho justifiqui. Em sap greu que no et puguem tornar al teu pare, noi. Vaja, aquesta tècnica és nova. Marrecs del dimoni. En fi, no es pot queixar, primer ministre. He tret el que tocava. Ei, Nigel, t'acabes de perdre una extracció. Oh, i ha afluixat el lligament periodontal amb l'elevador? Però què m'empatollo? Nemo, on és en Nemo? Hi he de parlar. Què vols? Què passa? El teu pare s'ha barallat amb tot l'oceà buscant-te. El meu pare? I tant. Ha recorregut més mars. S'ha barallat amb taurons, amb meduses... Taurons? Segur que no és ell. Vols dir? Com es deia? Tenia nom com de maca, el Melció, Merlín... Merlín? Sí, esclar, Merlín, el peix pallasso dels esculls. És el meu pare! S'ha enfrontat a un tauró! Tinc entès que n'eren tres. Tres? Ha dit tres? Tres taurons? Són 4.800 dents! Mira, després que t'agafés la renca queixals, el teu pare va seguir la llanxa com un esperit. De veritat? I ei, de penedaràs, quan està a punt d'acabar rebentat, el capturen tres taurons gegants per les faules dels aires. Després baixa centenars de metres a les profunditats, un atac monstre amb unes dents enormes. Lliga aquesta fer-ho una roca i qui aconsegueix com a premi haver-se d'enfrontar un bosc de meduses. Però ara viatja amb un grup de tortugues pel corrent de l'est d'Austràlia i corre el rumor que ara mateix ve cap aquí, a Sydney. Ai, això és un pare. Ho veus com sí que et buscava, Esquer? Se'n va cap al filtre. Esquer, no! Ja hi tornem. Tens tot una vida per davant. Podrem, noi. Hem de treure. Porta això. Va, tranquil. Agafa-te la porta. Estàs bé, Esquer? Ei, Esquer, que em sents? Nemo, que em sents, Nemo? I és clar que et sento. Esquer, ho has aconseguit! Un peix ple de germans. Calen pebrots per fer això. Molt bé, ens queden menys de 48 hores abans que arribi la Darla. La peixera s'embrutarà molt en tot aquest temps, però nosaltres l'hem d'ajudar tant com puguem. Jack, ui, no netegis. Faré un esforç. I els altres, sigueu tan porcs com pugueu. Penseu en marranades. Hem de fer que la peixera quedi tan llefiscosa que el dentista l'hagi de netejar. Ben fet. La porta de sortida ja és a prop. On? Jo no la veig. Allà baix, allà baix. Jo la veig. Vols dir aquella espiral d'aigua i de terror? Just a la fusta. Ja puta mia. Primer, heu de triar la parella de sortida. Què? Teniu la parella de sortida ja? Sí. Molt bé. Ara l'esquitx us farà una demostració tècnica de com se surt. Bona tarda. Farem una classe de superenrutia d'avui. Molt bé. Girto d'aigua i xoqueu amb l'onada. No us deixeu pipar pel remolí bestial del pont. Així veu. Ireu a estirar i amunteu. Però, noi, sé que parla amb mi. Per què em mira? Escolta, ets una monada, però no entenc res del que em dius. Repeteixo, sisplau. Molt bé, Medusa! Ha estat massa. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Mira, tortugues! Quina flipada, tios! I ara, feu mitja volta la cua i de pet cap a Sydney! Cap problema, tios! Cap problema! I gràcies, amic Crash! Saluda el teu menut de part meva, eh? Adéu a tothom! En Nemo li hauria encantat, això. Ai, no! Ei, Crash! Crash, una cosa! Quants anys tens? 150, tio! Un cadallet! Bon vent! 150! 150! Me n'he de recordar. Bufa. Hem d'entrar aquí? Sí. Peixer, m'envieu a l'avi Cindy? Sí. Nadarem sempre en línia recta. Un peix neda, un peix neda... Dori... Renoi, sí que és lluny. Ei, i si fem un joc? D'acord. Aviam, veig una cosa taronja i és petita. Sóc jo. Sí! Calla, aquesta no l'endevinaràs mai, tialetes. És de color taronja i és petita. Sóc jo. Molt bé, senyor Setciències. Aviam si endevines aquesta. És taronja, petita i amb ratlles blanques. Jo, i la propera que diràs, també. A vegades em fas por. Espera, espera. Estic segur que ja l'he vist abans, aquesta brossa. Això vol dir que per aquí ja hi hem passat. Que nadem en cercle i no en línia recta. Ei! Hem de sortir a la superfície. Corre, així ens orientarem. Segueix-me. Tranquil. Respira a fondo. I ara preguntem a algú com s'hi va. Ah, ja, sí. I aquí, a la brossa, no hi ha ningú. Algú hi ha d'haver. Això és l'oceà, Tanoka. Segur que no estem sols aquí. Aviam, ningú cap allà. Tampoc. Nada. Allà hi ha algú! Ei! Perdoni! Dori, Dori! Mira, ara em toca a mi. Veig una cosa fosca i misteriosa. Un peix que no conec. I si li pregunto res, se'm pot cruspir de viu en viu. Per què teniu tanta por de preguntar als tios? No se m'acudeix cap raó, ara. O només una. No vull que se'm cruspeixin. Vols sortir d'aquí, no? Esclar que vull. I com vols que sortim? Doncs qui no s'arrisca, ni trisca, ni pisca. Sí, però... Dori, sisplau, que no ho entens. Va, confia en mi. D'acord. Perdona! Ei! Menut! Hola! Va, vinga, saluda! Hola! El seu fill, Bingo! Nemo! Nemo! Se l'han endut a... Cindy! Sí, i és molt, molt important que hi arribem el més aviat possible. Que ens podries ajudar? Au, va, petitó! Sisplau! Dori, jo sóc petitó. però aquest no fa cara de ser petitó. Oh, és gros, és una balena. D'acord, potser només per la balania. Ens quatre balen... Però què fas? Seu fill... Què fas, Dori? Ei, segur que saps balaniar. Que ens pots m'indicar... Dori, ni Déu sap el que dius. Ho veus? Ara se'n va. Torna. No tornarà. No aquí. Veus que les ofès? Canviaré de dialecte. Dori. Això no és balaniar. Sona trastorn intestinal. Parlaré balania blavià. No, sisplau, no. Uau! Dori, sembla que gemeguis. Més fort, oi? Uau! Uau! Calla! Massa urquià. No tirava urquià? No tirava urquià ni res del que hagi sentit abans. Continua, que potser té gana. Les balenes no mengen peixos, mengen krill. Fugiré d'aquí! Mira, krill! Neda, Dori! Neda! Que bonic. Ho has vist, això? És fastigós. És repugnant i fastigós. I tot gràcies a tu. Tu ho has fet possible. Jack, res de netejar. Oh, no ho faré més. Ei, mireu, me fan sola! Mamalles! Flou? Algú ha vist la Flou? Flou! Són les 9, l'hora del dentista! Bon dia, ja sé que faig tard. Molt bé. Atenció, comença la festa. El menú David Reynolds. Valtavent, deixa les aus. Bomba, ets un porc. Agira cap aquí. Doncs ja ho trobo bo. I... no us adoneu que nadem en la nostra pròpia... Xxt, ja ve. Déu meu, com està? Bàrbara, a quina hora començo demà? Demà a les 10. No agafis ningú més. Hem de netejar la peixera abans que arribi la Darla. Has sentit què ha dit? Sí, visca! Netejarà la peixera! Netejarà la peixera! Sí, per fi estarem nets! Estàs a punt per veure el teu pare? Sí. I esclar que sí. Saps què? No m'estranyaria gens que ara mateix fos allà al port esperant-te. Sí. Balena? Balena! Per voler fer preguntes! I ara som aquí dins! Ui! Una balena! Parlo balenià, eh? No! Estàs al llum i no en saps de balenià! Vull sortir d'aquí! He de trobar el meu fill! Li he de dir quan ens viuen les tortugues! Ei! Que et passa res. Au, au, anima't. Tot anirà bé. No, no hi anirà. Segur que sí, ja ho veuràs. No, li vaig prometre que no deixaria que li passés mai res. Ah, quines coses de prometre. Què? Doncs que si promets que no li passarà mai res, llavors no li pot passar mai res. Que avorrit per a Harpo. Ah! Què passa ara? No ho sé. Li pregunto. Dori. Dori. Dori. Diu que ens hem aturat. Esclar que ens hem aturat. Vols parar de parlar, Balenia, o empitjoraràs tot. I aquest soroll... Oh, no! Mira qui has fet! Està baixant el nivell. L'aigua se'n va! Vols dir? N'estàs segur? Mira, gairebé és mig buit! Jo ho veig mig ple. Et dic que no! És mig buit! D'acord! Això és una mica complicat. No sé si ha dit que anem al final del coll o que té un queixal tot moll. Esclar que vol que anem al coll. Se'ns vol cruspir. Què? Sóc bo, m'havi dit? Tinc bon gust. Digue-li que no m'interessa si el seu dinar. D'acord. I... Para de parlar! Ah! Què passa ara? Ah, sí! Ja n'hi ha prou. No el saps, el Balenià. Sí que el sé. No el saps. Tu et penses que ho pots fer tot, però no pots, Nemo. D'acord. Dori! Tio, que ara és hora de marxar. Tot anirà bé, creu-me. Com ho saps? Com saps que no ens passarà res dolent, Dori? No ho sé. Tenies raó, Dori! Ja hi som! Trobarem el meu fill! Gràcies, senyor! Oh, quina enveja, saps, Balenia? Va, ja només ens falta trobar la llenxa! Sí! Anem, Dori! Ho aconseguirem! Un sol genial, la peixera és neta i ja estem a punt. Oh, he dit neta. La peixera és neta! Però com pot ser? Ho devia instal·lar l'amo ahir a la nit mentre dormíem. I ara què farem? Què diu, Peach? L'aquapur 2003. No sento res, més fort. L'aquapur 2003 és un purificador d'aigua salada multiús i amb dispositiu d'autoneteja dissenyat per allargar la vida del seu aquari. L'aquapur té un escàner que analitza l'aigua de la peixera cada 5 minuts. Escàner? Què és un escàner? Ai! Temperatura 28 graus, pH neutre. Guai! T'ho diu, aquapur! Apa, adéu al pla, se n'ha anat a Norris. I ara què farem amb la... L'alarma! Vaja, menut. Falsa alarma. Acabaré malament, les nens. Què farem quan arribi aquesta mala peça? Aquí, l'estic pensant. Canya! Sí, salveu-me! Ai, salveu-me! Neda fort! Vinga, noi! Neda, neda, va! Tothom a dir! Però què coi? Molt bé! Canya! Nemo! Esquí! Au, va! Descarga! Ui! Et podries fer mal si caus. Canya, no vull acabar amb patxos. Pau, calma't, sisplau. No hi acabaràs, t'ho prometo. No et passarà res, sents? Lara! Alguna d'aquestes barques et resulta familiar? No, però la llanxa ha de ser per aquí. Vinga, Dori, l'hem de trobar. Que emocionant, oi? Ai, cueix. Desperta't, vinga. Ostres! Res d'ostres, això és un pelicà! No he arribat aquí per fer d'esmorzar. Ei, tu, Naira. Ho has vist, això? Què? Amb prou feines ha sortit el sol i en Genel ja l'ha pitat. Sí, algú l'hauria d'ajudar, el pobre. No, vigileu, no sortiu tots alhora. Au, va, Genel, què tens? T'ha picat un peix? Al cel! He de trobar el meu fill Nemo! Nemo! Ei, és el peix aquell, el peix de qui hem parlat, el que s'ha barallat en mig oceà! Ei, sé on és el teu... Eh? Espereu! Tornem aquí! Espereu! Dori, no paris! És boig! Us he de dir una cosa! Meu! Escolteu-me, no feu cap moviment brusc. Salteu-me a la boca si voleu viure. A la teva boca? I com podré viure? Sí. Meu! Per què? Et portaré amb el teu fill? Sí, és clar. Sí, jo el conec. És taronja i té l'aleta d'un cantó atrofiat. És en Nemo! Trobeu-vos el cinturó! Darla, el teu oncle diu que ja pots entrar. Molt bé, a veure aquestes perletes. Sóc una piranya, viuen a l'Amazones. I una piranya és un peix com el teu regalet. Oh, no. Pobre peixet. És mort. Què? Oh, mal de que m'ha deixat el cotxe, el teu regal. Te'l vaig a buscar. Encara és viu. És mort. Què passa? Per què es fa el mort? El tirarà el vàter i es tirarà la cadena. Se n'anirà cap al mar. El tirarà el vàter. Que n'és de llest. No, a les escombraries, no. Nemo, no. Ei, he trobat el seu pare. I en Nemo, on és? Dentista, dentista. És allà baix. Un dentista, què és? Corre, Nigel, entra dins. No hi puc entrar, aquí. I tant que pots. Oh. Però què? Vine aquí! No et moguis! No et moguis! Quiet! Quiet! Vine aquí! No et faré res, home! Tranquil! Valga'm tot! Ja et tinc! Quiet! No et moguis! Ara? Fora d'aquí! I no tornis! Anem al cim del món Guanajacalugui! Ei, tu, per què dorms? Correu! Va! El cercle de foc! Ah, els animals s'han tornat bojos! Clava-li un clatallot! Vinga, ganya! Ganya! És que quan vegis el teu pare, el saludes, sents... Vés amb ell. Ho aconseguit! Sóc valent! Creus que se'n sortirà? Tranquils, les clavegueres van totes al mar. Em sap molt greu. De veritat. Ei! Dori. Si no arriba a ser per tu, no hi hauria arribat mai aquí. Moltes gràcies. Ei, espera un moment. Espera, on vas? S'ha acabat tot. Hem arribat tard. En Nemo no hi és. I jo me'n torno a casa. No, no, no pots. Espera! Queda't, sisplau. Sisplau. Ningú no s'havia quedat tant temps amb mi. I si te'n vas, si no hi ets... Jo recordo les coses més bé amb tu, sí, mira. B. Sherman, 42... 42... Ho recordo, de debò, creu-me, ho tinc al cap, perquè quan et miro, ho sé. I quan et miro, em sento... molt segura. Sisplau... No vull que te'n vagis. No vull oblidar. Em sap greu, Dori. Però jo, sí. Manà del cel! El dolç nèctar de la vida! Ei! Ei! Ei! És nostre, aquest lloc! Toca el dos! Ei, ei, ei, ei, ei, ei! Sí, molt bé, tio, no t'aturis, continua! I ja ho pots venir. N'hi ha un de meu! Ei, tu és el meu pare! I ja tinc! Mira, mira, mira, mira aquí! L'has deixat escapar! Ei, ei, ei! Pare! Pare! Pare! Perdoni. No! Què li passa? No sé on sóc. No sé què tinc. Diria que he perdut algú, però no ho recordo. I ho he de recordar. Tranquil·la, no s'amoïni. Oh. Jo també busco algú. Ei, podem buscar junts. Em dic Dori. Jo Nemo. Nemo? És un nom preciós. Un moment, és el teu pare o el meu? El meu. D'acord. Pare! Ei, tu saps on som? Pare! Ah. Oh, sa, se, si, senni. Ah! Ei, Sherman, envieu a l'Avi 42, Nemo! Sí, sóc el Nemo! Oh, ets el Nemo! Eres mort, t'he vist, i ara? Oh, ets aquí, t'he trobat, no ets mort! Ei, ha passat un peix taronja per aquí? S'assembla a ell moltíssim. Però és més gros. Sí, jo l'he vist, Blaveta, però no et diré cap on ha anat i no aconseguiràs obligar-me a fer-ho. Meu. Ah! D'acord, t'ho diré, t'ho diré. Ha anat a la zona de pesca. Tu, vigera. Vull tornar a casa i prou. Nemo? Nemo? Mare! El Nemo és viu! Dori? Ah. Nemo! Mare! Nemo! Ja vinc, Nemo! Mare! Nemo! Mare! Oh, que bé! Ah, tranquil, fill, ja ha passat tot. Gireu! Cap aquí no és! Tens raó. Sé que ho podràs fer. L'aleta de la sort! Corre, afanya't! Digues als peixos que anin cap avall! Dori! Au, ja heu sentit el meu fill! Vinga! Dori, corre! Hem de dir a tothom que... Que nadeu cap avall! Cap avall? Enteneu el que heu de fer! Nadeu avall! Nemo? Nemo? Tranquil, sóc jo, el papa és aquí. Pare? Oh, gràcies a Déu. Pare, jo no t'ho diu. Oh, no, no. Ho sento molt, Nemo. Saps què? Què? Saps les tortugues? Em vaig conèixer una. I només tenia 150 anys. 150? Sí. Però en Sandy Plankton va dir que vivien 100 anys. En Sandy Plankton? Et creus que després de travessar tot l'oceà no puc saber el mateix que en Sandy Plankton? En tenia 150, no sé. I és aquest Sandy Plankton, ho sap tot. Hora d'anar a escola, ja és l'hora. Llepa't, amunt, amunt. Et guanyaré. No, senyor. T'he guanyat. No, i em guanya el meu fill. Amunt, exploradors! I llavors l'espardenya es queda mirant el molusc i li diu: amb amicos així, qui necessita anemones? Bon dia, Nemo. Amb qui vens? Fa un intercanvi. Soc del Sea, tio. Que guai. Total. De debò, Marty? És veritat que has fet tot això que... Bon dia a tothom. Oh! Hola. No us espanteu. Hem volgut acompanyar la nova membre perquè no li passi res. Gràcies, nois. Bé, fins la setmana entrant. Continua amb el programa, Dori. Els peixos són amics. No menjar. Adéu. Agafeu-vos, que marxem. Destí al saber. Adéu, fill. Passa-t'ho bé. Adéu, pare. Ai, mestre Rajada, esperi. Em deixo una cosa. Oh. T'estimo molt. I jo a tu, fill. Ei, pare, ja em pots deixar anar? Perdó. Viu una gran aventura! Adéu, fill del pes, tio! Adéu, Elmo! Nemo. Nemo! Adéu, Nemo! Fins després, Dori! Adéu, pare! Adéu, fill. Bàrbara! Què? No ho entenc. Això d'aquí se suposa que té una garantia permanent i s'espatlla. He hagut de netejar la peixera jo, agafar els peixos, posar-los en bosses i... Però on són? Vinga, Pitch! Ho pots fer! Una mica més! Ho pots fer! És el semàfor vermell més curt que he vist mai! Vinga, Pitch! I ara què? Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before, happy we will be beyond the sea, and never again how to sailing. No more sailing. So long sailing, sailing. No more sailing. Goodbye, farewell, my friend. No more sailing. So long sailing. No more sailing. No more farewell. Auf Wiedersehen, adieu to you. No more. Oh, no more sailing. No more, no more. No more sailing. One more time.